राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2058 18 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 पितावन स्वर्गाश्रम राम मद्बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा तुदम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेयोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसानूरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वर्षे विभूषितकथा नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व न जाने हरि ओम नमो सर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो सब क्या सुनाऊं बोलो हमारे तो एक ही बात रहती भाई एक ही बात सब बातों की एक ही बात है परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए ये प्राप्ति की युक्तियां और उपाय ऐसे हैं जो आप पूछो जो हम बता नहीं बचते तैयार है आदमी नियुक्त भी हुए है उनसे पूछो और ठीक मालूम करना था अगर उसी अनुसार चलो आपको फायदा जरूर होगा इसमें फल नहीं है जरूर परमात्मा तो प्राप्ति के लिए जो उद्योग करेगा उसकी सफलता अवश्य में है संसार में तो दोनों बातें होती है नफा भी होता है नुकसान भी हो जाता है बहुत बार चलते हैं नफे के लिए नफा भी हो जाए कभी नुकसान भी हो जाए लेने के देने पड़ जाते हैं परंतु इस विषय में नुकसान नहीं होता इसका लाभ अपनी चेष्टा कम और से कम होता है अपनी उत्कंठा ज्यादा होने से ज्यादा होता है परंतु होता लाभ ही है नुकसान होता ही नहीं उल्टा काम इसमें होता ही नहीं ऐसा काम है इसमें तत्परता से भाइयों को और बहनों को बड़े जोर से लगना चाहिए फायदे की बात है केवल फायदे की बात है दुश्मन बात है ही नहीं फायदा जरूर होता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल एकदम सारी बात है कारण ये है जैसे समुद्र से जल उठता है भाप बनकर जल उठता है वो उठता है तब वहां के लोग कह देते हैं अमुक जगह से जल उठा है तो ये अमुक जगह बरसेगा अमुक जगह जल उठा तो अमुक जगह बरसेगा ऐसे ऐसे उनमें जल किए हुए हैं कह देते हैं कि तब दिनों से अमुक जगह वर्षा होगी तो वो पानी समुद्र से उठता है तो उसे मुसाफिरी शुरू होती है तो वो मुसाफिरी में ही रहता है बस करके फिर नाला बनता है नाला पर नदियां बनती है नदियां बन करके समुद्र मिलता है जाकर समुद्र में समझता है तभी उसकी शांति होती है जब तक समुद्र में नहीं मिलता तब तक धीरे धीरे धीरे घूमता ही घूमता रहता है इसी तरह से ये सब जीव है परमात्मा के साक्षात अंश है परमात्मा के यहाँ से चलते हैं तब ये अलग अलग लोगों में जाते हैं और जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं होते तब तक इतनी मुसाफरी फिरती मुसाफरी रहती है। अभी हम लोग सब के सब मुसाफिर हैं, अपने रहने की कोई कोई कोई जगह नहीं है, किसी जगह भी आप रह सके ही नहीं। आप ब्रह्म भरना लोग पुनरावर्ती लौटना, ब्रह्म लोग तक के लोग भी वहां से पीछे लौट कर आते हैं। माओ पेदित होते पुनर्जन्म पेदित मेरी प्राप्ति होने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता। समुद्र में आग मिल जाए पानी फिर समुद्र में रहता है, फिर वो फिर भटकता नहीं। रूट वहां से अलग होने पर भटकता ही पड़ता है, कोई उसका उपाय उसका है ही नहीं। इसी तरह से परमात्मा से अलग हुए मई वंश जीव लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है वो ईश्वर को जब तक न मिल जाता तब तक भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। जो विद्या कई कई शब्दों कई त्रिता कई जो पर कई खाली जो बीत जाते हैं, परंतु ये भटकता ही रहता है। अगर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है तो भटकना श्रोता बंद हो जाता है। यदि ज्ञातवा न पुनः वो हे उमारी पांडव फिर मोह नहीं होता, फिर भटकता नहीं होता। गीता सुनने पर भी यही बच्चा तुमने एकाग्रता से गीता सुना कैसा ज्ञान से मोह नष्ट हुआ, वो कह देखने से मोह नष्ट ठीक है। और जब तक मोह नष्ट नहीं होगा तब तक इसका जन्म मन होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। अब वो मर जाएगा तो ठीक हो जाएगा। माओ बाधित होते पुनर्धर्म पुनर्धर्म न विद्यते फिर पुनर्धर्म नहीं होता। तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, यही अपना उद्देश्य है। ये मनुष्य जन्म का वास्तव में साफल्य तभी है, मनुष्य जन्म सफल हो जाता है, नहीं तो मनुष्य जन्म सफल नहीं होता। पशुओं की तरह ही पैदा हो गया, खाना पीना करते फिर मर गया, फिर पैदा हो गया, फिर पैदा हो गया। नए नए माँ बाप मिलते हैं, नए नए भाई बंधु मिलते हैं, नए नए स्त्री पुत्र मिलते हैं, जगह जगह मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, साथ कोई नहीं रहेगा। आप विश्वास कर दो साथ कोई रहने वाला नहीं है, साथ रहने वाले भगवान है, वे सदा साथ में रहते हैं। अंतर्यामी है वे, आप नरकों में जाओ तो भगवान साथ में है, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में है, तीन जोड़ी में जाओ तो भगवान साथ में है, 84 लाख जोड़ी में जाओ तो भगवान साथ में है। भगवान अपने हैं और वो साथ में है, और उनके सिवाय साथ रहना कोई नहीं है। इस बार संतों ने भगवान से ही स्नेह करने की बात कही, उनसे ही मिलापन करने की अपनापन की बात कही, क्योंकि वो ही अपने रहते हैं और कोई साथ में रह सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं है साथ में रहे, वो विसुरता ही नहीं। जो मिलता है विसुरता वो अपना नहीं होता। ये कसौटी है, एक विषय समझने के लिए मूल बात है कि जो मिलता है विसुरता है, मिलता है विसुरता है वो अपना नहीं होता। जैसे शरीर मिलता है विसुरता है अपना नहीं है, मन विसुरता है दूसरा है, कुटुंब मिलता है विसुरता है, घर मिलता है विसुरता है, रुपये खिलते हैं विसुरते हैं, ये अपने नहीं होते। कभी अपने नहीं है, कभी अपने नहीं है, कभी अपने नहीं है। जो मिलते विसुरते मिलते विसुरते वो अपने नहीं होते, अपना भगवान होते जो मिले हुए पहले से है, विसुरते है ही नहीं, सदैव साथ में रहते हैं वो अपने है। अगर उनको प्राप्त हो जाए सब छोड़ दे तो पूरा हो जाता है, फिर उसको भटकना नहीं पड़ता, जगह जगह जाना आना नहीं पड़ता, उन्हें सदाई मौज हो जाती है, आनंद जाता है। ये बात है, इस वास्ते उस परमात्मा को प्राप्त करना ये ही ठीक बात है। इसमें तत्परता से लग जाओ और मौका है, अभी बड़ा सुंदर मौका है। दर्द तय में तीन चीज बताई, तीन शंकराचार्य ने तीन चीज बताई, मनुष्यत्व मनुष्य बना और मोक्ष तो फिर उनकी मुक्ति इच्छा और फिर महापुरुष संशय मुक्ति की इच्छा मनुष्य से मिला मुक्ति की इच्छा हुई और महापुरुष मिला तीन मिल गए काम पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर तीन बातें मिलती है तो अपने परमात्मा प्राप्ति कर दे ये मौका है सुंदर तो ठीक ठीक बात है नहीं तो भाई जन्म और मरो जन्म और मरो जन्म और मरो भटकते ही रहो भटकते ही रहो भटकते ही कहीं स्थान नहीं मिलता कहीं स्थायी स्थिति नहीं होगी कभी नहीं होगी ब्रह्म लोग तक जाकर ढुकड़ाता बड़ा श्री पुण्य मरते लोग परेशान थे पुण्य क्षीण हुआ पर मृत लोग में थे फिर जन्मो फिर मरो फिर जन्मो मरो मरो ये जन्म न मरने का दुख सदा संसार साथ में रहेगा ही और अभी मिटा सकते हो अभी मौका है मिटाने का सुंदर अवसर है मनुष्य शरीर है और उसके लिए काम करने के लिए युक्तियां काम और अभी बताए जाते हैं और वैसे करो वैसे लाभ होता है हुआ है और होगा और भटने में नुकसान नहीं है फायदा ही फायदा है एकदम सच्ची बात है गांधी बात है पक्की बात है सबके लिए अभी मौका बड़ा सुंदर है। साधारण विचार से भी आपका कल्याण हो सकता है ऐसा मौका मिलता नहीं है ऐसा मौका मिलता नहीं है ऐसा मौका मिला हुआ है। अब इसमें आप जितना चाहो उतना लाभ ले सकते हो पूर्ण लाभ हो सकता पूरा पूरा कमी नहीं रह जाओ किंचन मात्र भी। जैसे समुद्र में मिलने के बाद में जल को फिर मुसाफरी करनी पड़ती वही उसे फायदा है ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त हो जाए फिर इसको भटकना नहीं पड़ता। जब तो प्राप्ति न हो तब सिवाय भटकने के और कोई उपाय नहीं है दूसरा कोई उपाय है नहीं साई से कभी होने वाली है नहीं भटकना है भटकना क्यों है इसमें कोई संदेह नहीं है निरंतर यही बात है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ फिर ठीक है फिर परवाह नहीं एकदम पक्की बात है। ये दो बात गई दो बात याद रखो कोई अपनी चीज है ही नहीं अपनी चीज कोई है ही नहीं और अपने कुछ चाहिए ही नहीं ना तो ममता की चीज है ना कामना की बात है दो बात को छोड़ दो अपनी चीज कोई नहीं है किसी के पास में कोई भी अपनी चीज नहीं है और कोई इच्छा की बात नहीं है कोई अपनी मिलने वाली है नहीं अपनी कोई चीज है नहीं और कोई मिलेगी नहीं पक्की बात है एकदम सच्ची बात है। शंका हो जो पूछो जो शंका हो पूछो एकदम ऐसी बात है पक्की बात है सच्ची बात है सिद्धांत की बात है एकदम ठीक बात लग जाओ बरोबर लाभ की बात है एकदम एकदम सच्ची बात है लाभ होगा जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं। किताब छठा अध्याय 22वें श्लोक में यह लब्धवाचा परम लाभ अन्यथा जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ कोई है ही नहीं कोई होगा ही नहीं कहीं हो सकते यंग लब्धवाचा परम लाभ अन्यथा उससे बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं। इसमें स्थित और दुख है ना बना ही भरे भरे दुख नहीं होता दुख संयोग भी योग दुख का संयोग भी योग है 23वें श्लोक में ऐसे योग करना चाहिए दुख संयोग भी योग दुख आरम्भ में नहीं होता संतों का स्पर्श ही होता है, ऐसा महान सुख सबको प्राप्त होता है, मनुष्य मात्र को, जीव मात्र को भी मनुष्य शरीर मिलता है, और मनुष्य मिलने पर वो भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य शरीर मिल गया परमात्मा प्राप्ति हो गई। परमात्मा की प्राप्ति को मनुष्य शरीर को हो, अधिकारी को हो, योग्यता को हो, मनुष्य शरीर मिल गया बस। जैसे पर योग्यता योग्यता नहीं है, सब अधिकारी परमात्मा की प्राप्ति के, सब अधिकारी है सबके सभी, प्रत्यक्ष बात है, एकदम छोटे बात है, सबके लिए महान आनंद की प्राप्ति का अवसर बहुत सुंदर मिला है। ऐसे प्राप्ति होती है इसमें कोई संदेह की बात नहीं। अरे हुआ है, और भाई आप जानते हो, आपको भी होगा, आपको भी हुआ है, थोड़ा बहुत होता है, जरूर होता है, इसमें संदेह नहीं, संदेह की बात ही नहीं है, बिल्कुल है निसंदेह, पक्की बात है, सच्ची बात है, इस बात से जरूर लाभ होगा। एवं आप जो हम हिम्मत करो, पक्की बात है, एक बात जैसे वो जड़ का भटकना मिलता नहीं, मिटता ही नहीं, मिटता ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के बिना भटकना मिलता ही मिटता ही नहीं, भटकना मिला, जन्म गए फिर मर गए, पुनर्विजन्म पुनर्विमरणम पुनर्विजननी श्रेषणम ये दुस्तारे कल दुस्तारे पाए मरा रे कृपया पारे और एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, ऐसा तो हिम्मत कोई बात नहीं, जरूर सफल होगा, जरूर विफल होने बात है ही नहीं, फायदे ही फायदे की बात है, केवल फायदे, केवल फायदे की बात है, नुकसान होता ही नहीं, ऐसा मौका मिलता नहीं है, ऐसा मिला है, और ये सदा नहीं रहेगा, ये मौका भी सदा नहीं रहेगा, शेठ जी ने सत्संग शुरू किया, ये शेठ जी नहीं रहे, भाई जी भी नहीं रहे, घनश्याम भी नहीं रहे, सूर्य भी नहीं रहे, चले गए, अभी रहे ये भी चले जाएंगे, ये भी चले जाएंगे, ये मौका हदम नहीं रहेगा, अभी है, मरी और तरी है कहते, मरी और तरी हदम रहती, मरी आती हदम रहती, ऐसी तरी हदम रहती, अभी आई हुई है, अभी मौका है, जरूर फायदा, अवश्य में वो फायदा होगा, इसमें कोई संदेह की बात है ही नहीं, करके देखो आप लोग, करके देखो, लाभ की बात है, बिल्कुल सदागरी लाभ हो जाए, ऐसा मौका है, करके देखो, केवल बातें नहीं है, केवल बातें बनानी नहीं है, और लाभ जरूर होगा, इस बारे में जरूर होगा, जितना चाहता है उतना हो जाएगा, पूर्ण ज्यादा पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण लाभ हो जाएगा, इसमें संदेह की बात ही नहीं है, निसंदेह एकदम संशय रहित, असंभावना में विरित भावना ऐसे रहित, पक्की पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, अभी मौका है, बड़ा सुंदर, तत्पश्चात लग जाओ, देखो फायदा होगा ही होगा ही। ये जो बात है कि जब तक प्राप्ति नहीं हो तब तक भटकना है, ये बात बहुत बढ़िया है, एकदम चौड़े बात है। आप पशु बनो, पक्षी बनो, कुछ बनो, कहीं भी ठीक हो जाए। जल सा, थल सा, नव सा, नाना जीवन जाए जहा जहां जल है सब किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, किसी देश में हो, किसी वेश में हो, कोई हो, मनुष्य मात्र, मनुष्य हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई क्या हो, सब के लिए छोड़े बात है। अभी सब के लिए भाई और बहन हो, छोटा और बड़ा और बूढ़ा और बालक हो, जो चाहे सो ले लो। बस भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला है, मिला लो जिसका जी चाहे, जिसका जी चाहे कोई मिला लो, उसके लिए तैयार है। बढ़िया से बढ़िया रत्न एकदम ठीक है, ऐसा मौका है। कहता संग्राम भरग नहीं खा लो घोड़ा, भजन करो भरपूर रह दिन थोड़ा थोड़ा बाकी कदम ठेठ अदमी में बसो बसो फटो खुदे पेट पशु खुदे पड़े पड़े भारी फोड़ा। कहता संग्राम भरग नहीं खा लो घोड़ा, जरूर चलाओ ऐसा मौका है। रहा दिन बाकी थोड़ा थोड़ा दिन बाकी रहा कल फसला ठेठ अदमी से बस हो तो खुश हो पेट कुत्ती गदी पेट पड़े बड़े पड़े बड़े बड़े बड़े पशु खेले पेट पड़े तो भारी थोड़ा। कहता आश्रम परगड़े खा लो घोड़ा, नर्दन दिन तो राम जी सतगुरु दिन ज्ञान हो आको अवे वो मैदान आयो मैदान बात गाड़ी कर साओ हृदय रखो ध्यान रहो बस रखो गो कौन देश से रहो गए आगे गाड़े कौन तेजी से ऐसा मौका है भाई सोना है मौका हर नहीं मिले अभी मौका मिला है भाई बढ़िया एकदम ठीक है। बड़ी सुगमता से कठिनता है नहीं एक एक भाई एक बहन जोर से लो चेती तेजी से चलो सबके लिए खुली बात है। मनुष्य मात्र जैसे हिंदुओं की मुख्यता है ऐसा और है नहीं। अबे अमेरिका में बड़ी दुर्घटना घटी मैं लोग खाने पीने में लग गए बस और तो है को नहीं कि खाओ पी लो बस अवार्ड ले लो मर जाओ का मतलब कभी मरना पड़े और पता ही वो ये पता ही नहीं उद्धार कैसे हो। समुदाय लाखों आदमी लाखों करोड़ों आदमी उन्हें पता नहीं है इस बात का पता ही नहीं है। भगत पर पता लगे पता बोले ऐसी दुर्घटना हुई है पता लगे कहीं नहीं। अभी बहुत बढ़िया मौका है बड़ा सुंदर मौका है बड़ा बढ़िया मौका है एकदम रहेगा नहीं लाभ लेना हो तो ले लो बस और मौका मिलेगा नहीं। भगवान नामा कीर्तन खराब है, क्या समझे? नाम का कीर्तन खराब है सब, भगवान नाम का कीर्तन ये स्वतंत्र कर लो, भगवान का भजन ले लो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना, हे भगवान नाम है ना खजाना, वो तो खजाना पूरा करो। राम श्याम राम चंद्र की जय, गौर मुकुट वंशी वाले की जय।